Why foi unha canción incluída no primeiro álbum en solitario da cantante escocesa que se dera a coñecer cos magníficos Eurythmics nos 80. O álbum chamábase Diva. Pois esta grabación que vimos de escoitar, de voz e piano de Annie Lennox, foi grabada, emitida como parte do Together for Palestine Event, o evento de Xuntas por Palestina, en Londres, o 17 de setembro. Todo recaudado por esta grabación, evidentemente, ten fins benéficos para apoyar a causa palestina. Así comeza esta edición a 578 de Ábrete de Orellas. Saúdos de Pepe Cuña. Tras Annie Lennox, comenzamos a repasar novidades na Galiza. Espellos é a nova canción de Nebra, tras aquel debut en xuño, María Benita, Coselo, Ferrol Records. Espellos, Nebra. Oh, Nebra edita a súa segunda canción Coselo Ferrol Records. En xuño editaba María Benita e agora chega este Espellos. Recomendo vos ver o videoclip nas redes sociais. E outra novidade é un regreso. Tras 15 anos regresa a banda de pop indie Nadadora. O novo disco sairá en novembro con Ernie Records e a canción que o adianta é 1997. Nadadora. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Amigo, lo sabías, no iba a ningún lugar. Delirios y manías de mi comedia. Misiones imposibles en la academia. Cantámosle a la vida. La vida y el amor, y todo en la medida de la media. Y fuimos tan felices en la academia. Más despacio será el viejo motor. Se sigue haciendo raro que en ello muera. Si fuimos tan felices en la academia. Maestros, aprendices están bajo la rueda. Arrastran sus raíces, ya solo quedan misiones imposibles en la academia. Este venres 3, no Teatro a Fundación de Vigo, na casa, el Adio y los Seres Queridos presentan Banda Sonora Original 2005-2025. 6 álbums, 20 años de carreira e xiras por todo o país en salas e festivais que se celebran cun disco grabado ao vivo no estudio, do que xa escoitamos algunhas boas mostras antes do verán. Pois este venres, el Adio y los Seres Queridos fan a presentación por todo alto, na súa cidade, en Vigo, no Teatro a Fundación. E xa que estamos con rock, imos a Teoleiros. O sábado 4 terá lugar o Rock and Oleiros, na Praza Esterpita, en Santa Cruz. Ali estarán Lubac, Burning e a JTXI Band. Simple hecho que recordarás. Pero vuelves otra vez con la misma historia al amanecer y solo quieres ser el último trovador. Pues es tiempo de luchar. Hay mucho hijo puta y no quieren gritar. Es algo que no puedes soportar. Hecho daño y quieres llorar y das tu vida para no verlos más y solo quieres ser el último trovador. Pero vienes esta vez escupiendo letras que no entienden bien y solo quieres ser el último soñador. Está destruye para olvidar. Has escondido la rabia de ayer, que no te deja nunca perder, y solo quiero ser el último trovador. Pero sientes esta vez, tu camino no lo vas a perder, y quiero ser el último soñador. Y ahora ya no puedes fallar, tienes el tiempo, también el lugar, para ser al fin el soñador. El último trovador da J. Dixie Band, a banda herdeira de Mermelada en Los Elegantes, cuxos discos están comentados en abertedorellas.com, como tiña que ser. De seguro que El último trovador soará este sábado 4 na Praza Esterpita de Oleiros. A cita, Rock and Oleiros, onde estarán tamén os Burning. Mais rock and roll. Rock and roll de corte country estadounidense clarísimo é o que practica a banda coruñesa Greasy Belly. Acaba de lanzar videoclip e nova canción que escoitamos xa en Ábrete de Orellas. Let It Pass, Greasy Belly. Disappear as a sight to your weary grin. Tras o álbum de debut Suck the Belly In, chega a nova canción da banda coruñesa Greasy Belly, Let It Pass. Tedes o videoclip tamén nas redes sociais. E tras esta banda coruñesa, imos a unha banda australiana que está afincada en Berlín. Chámanse The Dharma Chain e lanzan un novo single no que mesturan EPO, psicodelia, shoegaze e post-punk. A banda estará de xira por Europa e incluirá o Estado español. Esperemos que se acheguen a Galiza. The Dharma Chain. Este segundo álbum da banda estará editado polo selo Spinta Records, onde tamén están as nosas bandas Batosai e Moura. The Dharma Chain, See Through. Muy Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas. Thank you. Adeus que me vou embora. Adeus que me embora vou. Adeus que me embora. Chega xa o San Froilán e con el unha grande programación de concertos. Aquí imos destacar, por exemplo, que o sábado 4 van estar as Tanxugueiras e o domingo 5 a banda que acabamos de escoitar, o proxecto Mocho Gris. O domingo a 1 da tarde na Praza da Mosqueira. Consultade a programación do San Froilán. En Aberto de Orellas escolleremos algúns concertos ben recomendábeis. E se falamos de concertos recomendábeis, unha das nosas bandas favoritas, o trío de jazz Sun Ra, achégase a vilas, a localidades nas que non estiveron nunca ou non estiveron nos últimos tempos. Por exemplo, este venres 3 estarán en Oroso e o sábado 4 en Sada, grazas á cultura da Deputación da Coruña. Sapiens Sapiens é unha peza do disco Seven Visions, Sete Visións de Sun Ra. Thank you. Oscar Legido nas percusións, Manuel Gutiérrez no piano e Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo. Eles son Sun Ra, que andan a celebrar 25 anos de traxectoria e que grazas á cultura da Diputación da Coruña este venres 3 chegan a Oroso e o sábado 4 a Sara. Sun Ra, isto era Sapiens Sapiens, do seu último traballo en estudio, Seven Visions. Seguimos co jazz, porque o músico compositor de Ordes, Hilario Rodeiro, co seu quinteto, é un dos proxectos seleccionados por Artistas en Ruta 2025 da AIE, Asociación de Intérpretes e Executantes. Van facer 11 concertos por diferentes vilas e cidades de toda a península e a Galiza chegarán o 25 de outubro, a Casa das Crechas. Pausa é un disco recomendado en Ábrete de Orellas, no que o propio Hilario Rodeiro encárgase da batería, Quique Arza do contrabaixo, Julén Izarra do saxo tenor e soprano, Eneco Dieguez no saxo alto e Juan de Diego trompeta e fliscornio. Hilario Rodeiro quinteto, do disco Pausa, escoitamos a peza chamada No Espello. Estás escuchando Ábrete de Orellas. Chegamos xa á última música que vos vou compartir neste programa 578 de Ábrete de Orellas. Quedan moitos concertos por comentar, non cabe todo nunha semana de músicas, así que estade atentas a abretedeorellas.com, ao noso Facebook, ao Instagram, a X e a Blue Sky, onde tentamos de vos recomendar cousas, en especial se se saen un pouco do habitual, como que imos escoitar agora. Imos escoitar música electrónica que nos chega dende Vigo, un álbum que sairá en novembro, chamase Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction, no albor da ciencia ficción. Ben asinado por Durán Vázquez e Club. Durán Vázquez leva ato momento 4 álbums a través do selo Crónica Electrónica. E Dani Club leva 25 anos compoñendo música electrónica. Recomendo vos achegarvos ao Bandcamp para máis información deste traballo que finaliza coa peza Scientific Horror. Horror científico. Con ela acabamos esta edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos. Escoitámonos a semana que ven, se queres, na versión radiofónica de Ábrete de Orellas.